あっという間にまたお別れの時間がやってまいりました。 それでは皆さん、また次回お会いしましょう。 皆さん、さようなら。 さようなら。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第十一课《乘飞机》。 Jetzt lernen wir Lektion 11 mit dem Flugzeug。 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学的内容。上一课我们学习了怎样询问火车开车时间，现在请您听一个对话。Verzeihung, wann fährt der nächste Zug nach Berlin ab? Sie können den Zug um 8.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Frankfurt. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Berlin ab? Gleis 8. Danke.请您再听一遍这个对话。Verzeihung, wann fährt der nächste Zug nach Berlin ab? Sie können den Zug um 8.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Frankfurt. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Berlin ab? Gleis 8. Danke. 今天我们学习怎样订飞机票。首先我们看看怎样询问飞机的起飞时间。比如您下周一要去维也纳，就可以这样问。 Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 请问下周一有去维也纳的飞机吗？ Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 如果有两个航班去维也纳，那您就会得到这样的回答。 Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. 我们有两个航班，一个航班在7:10起飞，另一个在13:20起飞。 Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr.Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. 那您要想乘7:10的飞机，就可以这样说。 Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 我想乘7:10的班机。 Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 今天我们学习星期的表达方法，从星期一到星期日都是阳性名词， 要说在星期几时，就要加 am。在星期一用德语说就是 am Montag， am Montag。在星期二 am Dienstag， am Dienstag。 在星期三 am Mittwoch， am Mittwoch。 在星期四 am Donnerstag， am Donnerstag。 下面请您听一个小对话。Bitte, gibt es eine Maschine nach Wien? Ja, aber wann möchten Sie nach Wien? Am Montag. Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 请再听一遍这个对话。Bitte, gibt es eine Maschine nach Wien? Ja, aber wann möchten Sie nach Wien? Am Montag. Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich will die Maschine um 7.10 Uhr nehmen. 我们乘飞机要问飞机票的价格，比如问去维也纳的机票价格，可以用这个句型。 Wie viel kostet ein Flug nach Wien?Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 要是问去香港的机票价格，怎么说呢？ Wie viel kostet ein Flug nach Hongkong? 一张去香港的机票多少钱？ Wie viel kostet ein Flug nach Hongkong? Wie viel kostet ein Flug nach Hongkong? 这个句型不难，只要换个地名就可以了。如果您想订机票，就可以问 Kann ich jetzt das Ticket buchen? 现在可以订飞机票吗？ Kann ich jetzt das Ticket buchen? Kann ich jetzt das Ticket buchen? 您要问一问机票的有效期是多久，可以这样问。 Wie lange ist das Flugticket gültig? 机票有效期多久？ Wie lange ist das Flugticket gültig? Wie lange ist das Flugticket gültig? 在德国打电话订机票就可以了。所以还要知道取机票的时间。航空公司会这样告诉您 Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. 您今天下午就可以取机票了。 Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. 我们的一位朋友要去维也纳，给汉莎航空公司的售票处打电话订票。请听听这位朋友是怎么订票和询问有关事宜的。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag. Gibt es am Montag eine Maschine nach Wien? Ja, es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab. Eine andere um 13.20 Uhr. Ich nehme die Maschine um 7.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 500 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 请再听一遍这个对话。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag. Gibt es am Montag eine Maschine nach Wien? Ja.Es gibt zwei. Eine fliegt um 7.10 Uhr ab, eine andere um 13.20 Uhr. Ich nehme die Maschine um 7.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Wien? 500 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 在机场我们还会碰到托运行李的问题。首先要了解可以免费托运多少行李。您可以这样询问。 Wie viel Gepäck ist frei? 可以免费托运多少行李? Wie viel Gepäck ist frei? Wie viel Gepäck ist frei? 如果是20公斤,您就可以得到这样的回答。 20 Kilo. 20公斤。 20 Kilo. 20 Kilo. 如果您要托运行李，您可以这样告诉机场的工作人员。 Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. 我想托运一个箱子和一个旅行袋。 Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. 如果您的行李超重，机场工作人员会告诉您。 Sie müssen Übergewicht bezahlen. 您得付超重的行李费。 Sie müssen Übergewicht bezahlen. Sie müssen Übergewicht bezahlen. 请您再听一遍刚学过的句子。 Wie viel Gepäck ist frei? 20 Kilo. Ich möchte einen Koffer und eine Reisetasche aufgeben. Sie müssen Übergewicht bezahlen. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友你们好，欢迎您继续收听法语三百句节目，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. Comment allez-vous? 在今天的节目中，我们将一起来学习第16课，看看如何请求帮助。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 16, demander un service. 在学习新的内容之前，我们先听一段小对话。 Qu'est-ce que vous voulez manger? J'aimerais du steak. Vous voulez du steak bien cuit ou saignant? Je veux mon steak à point. Quel dessert voulez-vous? Nous avons 3 glaces à votre choix. Non merci. Mais voulez-vous fermer les fenêtres? Il fait très froid. Oui, bien sûr. 在刚才的对话中，我们又复习了一下关于饮食的用语。另外还出现了这样一句话，您能把窗户关上吗？天很冷。这就是请求帮助的一种表达法。社会是一个大家庭，人人都要互相帮助。您可以帮助别人，也可以请别人帮助你。 Est-ce que je peux vous demander un service? 我能请您帮个忙吗 ？Demander un service à quelqu'un， 意思就是请某人帮忙。 Est-ce que je peux vous demander un service? Est-ce que je peux vous demander un service? 比如您外出旅行，行李太沉，可以请人帮忙。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? 请您帮我把这只箱子抬到三楼好吗 ？Pouvez-vous? 这是请求帮助的又一种表达法。Aider quelqu'un à faire quelque chose， 意思是帮助某人做某事。另外，法语楼层的表达法与中文不同。Deuxième étage 指的是三层。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? 下面学习第三种表请求的方法。Voulez-vous? Voulez-vous fermer les fenêtres? 劳驾，您把窗户关上好吗 ？Fermer les fenêtres， 意思是把窗户关上。 Voulez-vous fermer les fenêtres? Voulez-vous fermer les fenêtres? 一个人不仅需要别人的帮助，也应该去帮助别人，你说对吗，马克？ 对，所以要学会这句话。Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 我能帮您什么忙吗？这句话直译是，我能为您做点什么吗？ Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 我们刚才学到了 pouvez-vous 可表请求，下面马克将用这个表达法再造一个句子。 Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 您能替我寄这封信吗？寄信的表达法就是 envoyer une lettre。 Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 下面我们把刚才学过的内容连起来读一读。 Est-ce que je peux vous demander un service? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Voulez-vous fermer les fenêtres? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 我们再读一遍。 Est-ce que je peux vous demander un service? Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Voulez-vous fermer les fenêtres? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? 现在收听的是法语三百句，我们继续学习。刚才我们说过，除 pouvez-vous 加动词原形可表示请求以外， voulez-vous 加上原形也可表示请求。请您再听一个句子。 Voulez-vous dire à monsieur Lotti que je l'attends en bas? 请您告诉洛蒂先生我在楼下等他好吗？ attendre 是由原形动词 attendre 变来的，意思是等待。En bas, 在这里意思是在楼下。 Voulez-vous dire à monsieur Lotti que je l'attends en bas? Voulez-vous dire à monsieur Lotti que je l'attends en bas? 下面是第四种表请求的方法， veuillez 后加上名词。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. 请别打搅我，我现在很忙。对原形动词进行否定时， ne pas应连在一起放在动词的前面。 En ce moment 意思是现在。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. 今天我们学习的第一句话就是 Pouvez-vous me rendre un service? 还有一句话跟它的意思差不多。 Pouvez-vous me donner un coup de main? 帮我个忙好吗？ Main是手的意思， donner un coup de main 是一个词组，意思就是帮忙。 Pouvez-vous me donner un coup de main? Pouvez-vous me donner un coup de main? 不知大家还记不记得在第八课中我们学到 don 做天气讲，下面请您看它的另一个意思。 Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? 如果您有时间明天给我打个电话好吗？在这里 don就是时间的意思，前面加上 du 表示部分。 Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? 人与人互相帮助是一种美德，而且我们应该感谢那些帮助过我们的人。 Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. 对您为我所做的一切，我感激不尽。Être reconnaissant à quelqu'un.意思是感激某人。 Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. Je vous suis bien reconnaissant pour ce que vous m'avez fait. 下面我们把要求帮助的几个句型总结一下。第一种 ，demander un service. Est-ce que je peux vous demander un service? 第二种 ，pouvez-vous 加上动词原形。 Pouvez-vous m'aider à monter cette malle au deuxième étage? Pouvez-vous envoyer cette lettre pour moi? Pouvez-vous me donner un coup de main? Pouvez-vous m'appeler demain si vous avez du temps? 第三种 voulez-vous 加上动词原形。 Voulez-vous fermer les fenêtres? Voulez-vous dire à Monsieur Lotti que je l'attends en bas? 第四种 veuillez 加上动词原形。 Veuillez ne pas me déranger. Je suis très occupé en ce moment. 我们再看一看提出帮助别人以及表示感谢的表达法。 Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous suis bien reconnaissant pour tout ce que vous m'avez fait. 最后，我们看看本课中字母 S 的发音。当 S 不处于两个元音之间时，发 S service suis.Si. 当 S 位于词尾时不发音如 Vous Fenêtre Bas 另外还需要说明一下在法语中所有的辅音字母位于词尾时除 C F L R 这四个以外都不发音只有加上字母 E 以后才能发音 Bon Lucie, je crois que c'est tout pour aujourd'hui 听众朋友们今天的节目就到这里如果您在学习法语时候遇到什么困难，可以告诉我们，我们会尽量帮助您。好，咱们下次节目再见。 Au revoir。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们，你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие слушатели, это говорит Ольга。 欢迎您继续收听俄语三百句。在这次的节目中，我们来学习第十一课，谈谈如何表达歉意和遗憾。 Сегодня мы начнем работать над новой темой извинения.Сожаление. 在上一次的节目中，我们学习了如何表达请求和感谢。现在，请大家把教科书翻到91页。先来听一段对话，复习一下上一课的内容。 У меня к вам просьба. Пожалуйста, какая? Спросите в своей группе, кто хочет пойти на экскурсию в музей Пушкина. В музей Пушкина?Обязательно спрошу. Я думаю, что все пойдут. Я тоже так думаю, но надо спросить. Не беспокойтесь, спрошу на следующей перемене. Спасибо большое. Не за что. У меня к вам просьба. Пожалуйста, какая? Спросите в своей группе, кто хочет пойти на экскурсию в музей Пушкина. В музей Пушкина обязательно спрошу. Я думаю, что все пойдут. Я тоже так думаю, но надо спросить. Не беспокойтесь, спрошу на следующей перемене. Спасибо большое. Не за что. 在对话中我们复习了如何表达请求和感谢。当我们对别人的请求无能为力时，我们还会感到遗憾和歉意。请大家把教科书翻到94页。 在向别人表示歉意时最常用的说法是 Извините, пожалуйста. 对不起。 Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. 要表达歉意也可以这样说 Простите, пожалуйста. 请原谅。 Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. 如果您迟到了可以这样表达歉意。 Прошу прощения. Я немного опоздал. 请原谅，我有点迟到了。Прошу прощения 也是请求原谅的意思。这种表达方法具有书面色彩。 Прошу прощения. Я немного опоздал. Прошу прощения. Я немного опоздал. 对自己的迟到表示歉意也可以这样说。 Я опоздал.Мне очень неудобно перед вами. 我迟到了，在您面前我觉得很不好意思。 Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. 当您因为打扰了别人而过意不去，可以说 Извините за беспокойство. 对不起，打扰了。为什么道歉？用前置词 за 加上第四格表示。 Извините за беспокойство. Извините за беспокойство. 如果您有事耽搁了，也可以用这个句式表示歉意。 Извините за задержку. 对不起，我耽搁了。 Извините за задержку. Извините за задержку. 现在让我们来回顾一下刚才学过的这几种表达方法。 Извините, пожалуйста. Прошу прощения, я немного опоздала. Я опоздал. Мне очень неудобно перед вами. Извините за беспокойство. Извините за задержку. 我们来听听下面这个句式。 Простите, что не предупредил. 请原谅，我没有事先提醒。 Простите, что не предупредил. Простите, что не предупредил. 同样一个句式也可以表达这样的意思。 Простите, что заставил вас долго ждать. 请原谅，让您久等了。 Простите.Что заставил вас долго ждать? Простите, что заставил вас долго ждать. 如果别人生您的气了，您可以说 Не обижайтесь на меня. 请不要生我的气。 Не обижайтесь на меня. Не обижайтесь на меня. 有的时候我们需要替别人道歉，比如下面这个句子。 Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 我丈夫请求原谅，他不能来了。 Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 现在让我们把刚才这几个句子再重复一下。 Простите, что не предупредил. Простите, что заставил вас долго ждать. Не обижайтесь на меня. Муж просил извинить его. Он не сможет прийти. 下面我们来看看如何表示遗憾。 Очень жаль, что он не пришел. 很遗憾他没有来。 Очень жаль, что он не пришел.Очень жаль, что он не пришел. Жаль 是一个副词，谁表示遗憾，谁就要用第三格。例如 Мне очень жаль. 我很遗憾。 Мне очень жаль. Мне очень жаль. 表示遗憾还可以用下面这个句式。 К сожалению, я тоже не знаю об этом. 很遗憾，我也不知道这件事。К сожалению 是固定用法，在句子中做插入语。 К сожалению, я тоже не знаю об этом. К сожалению, я тоже не знаю об этом. 当别人表示歉意或者遗憾时，您可以说 Не беспокойтесь, все в порядке. 不用担心，一切正常。 Не беспокойтесь, все в порядке. Не беспокойтесь, все в порядке. 您还可以这样说 Не беспокойтесь, ничего страшного. 不用担心，没什么了不起的。这个句子后半部省略了否定词 нет。 Не беспокойтесь, ничего страшного. Не беспокойтесь, ничего страшного. 除此之外还可以说 это пустяки. 这是小事一桩。 Это пустяки. Это пустяки. 好，现在让我们来回顾一下如何表示遗憾。Жаль. Очень жаль.Что он не пришел. К сожалению. К сожалению. Я тоже не знаю об этом. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Все в порядке. Ничего страшного. Это пустяки. 今天的节目到这里就要结束了。课后请大家阅读一下本课的语法，尤其是形容词短尾的构成。 На этом кончаем наш урок. До следующей встречи. 谢谢大家的收听，我们下次节目再见。 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。欢迎您连续收听，再会。 В глазах твоих увидел и узнал все, о чем мечтал.